Yine akşam oldu garip ola ola, garip ola ola ola ola ola ola. Kapalı kapılar diyar Bekir'de ola ola, dersimde kala ola kala ola. Valla kardeş bizi bu dersinde vuran vuran ay, vuran vuran ay ay aman aman. İntizarı var Şah Merdan'a, huzur babaya ay, bizi koydu haldan hala. Hele dedile, hele dedile, hay dedile, hele dedile, hele dedile, hele yaman aman ay ay ay ay ay. İro Mircan, Mircan, Mircan, dikvanda dikin İro Mircan, al gerden erolma bu sadu siro. Mircan, Mircan, Mircan, rolma bu sadu siro. Mircan, al gerden zer. Mircan, Mircan, Mircan, Mircan, al gerden zer. Mircan, Mircan, Mircan, Mircan, al gerdeni. Şev Mircan, al gerden şevma bu sadu si şev. Mircan, Mircan, Mircan, şevma bu sadu si şev. Mircan, al gerden zer. Mircan, Mircan, Mircan, Mircan, al gerden zer. Mircan, Mircan, Mircan, Mircan, al gerden. Mircan, Mircan, Mircan, Mircan, al gerdeni zer.